Olo baki nine. Olo baki nine mamo. Olo baki nga na funda kayo. Na mobali na yo. Olo baki nga na salaka kisefe. Alibala na bino. Olo baki nine. Mamu, olo baki nga na funda kayo, na mobali na yo, olo baki nga na salaka kisepe, na libala na bino. Madiluti kaye aloba e, makambo ye a salaka, aye bakate, babala bala ye a tambolaka. Bato ba monaka ye, ba andako ye akontaka, ba miranda kwe fundaka ye, na ba kwenyo soye a telemaka, ba chauffeur taxi ba monaka ye, bona ninya panza yo sango alobi, yo salaka ki se fe. Na imoto na kote la kaya mamu e ye ye, na imoto na ebi ba sekele mamu e ye. Lelo na komi moto mabeo, mamwe. Oye bita mwengi na kao, mamwe. Oko kanisa ngai mamu na ke. Ata ofingi ngai numa, mamwe. Oh mamu, na kamwe vraiment mamu. Na kanisa koza kami na ngai ya motema. Oh, oui, que naïbi va se créer na yo, ni ensemble. Et le que quand moussinga le lo mamou, ok, kofinga nga e pa ya moussa, o lobinga na zalindumba. Vraiment mamou, oui, nga e na balaka, na divoxa, na bota. Bongo, soki le lo yo mamou, moutachaka motema, o bani kofinga nga indumba. Kindumbe zali maladite, Kindumbe zali pédition te. Mamou, yo mwasi alibala, na kamwa kayo, oko tambola na kabambi ya sakame, na kati ya sakiwana, kabambi ya liputa, gros satan le comme dog de voyage, li papa yase, e pele ya makasu. Mamou, oyebi, e pa inonga na zakabiva, komi pa inonyo sotu, ata mubano akutoza ko sowana mobali. Okolo bakaza mubai nangai. Me na inga kopu malibana na binote mamu. Ona linga kabobo kolobana na bosembo. Olio na koto balo gotala mwasi ya ndumba. Aucho bu malibala ya mwasi ya bala. Eloko ninyo koluka o mamu heye ye. Eloko ninyo koluka o mamu heye ye. Sinyati osi osuwa mamu. La nantela ya libala o oh, mamu. La nantela ya libala o oh, mamu eh, yeah, yeah. Yango evandisa yona poto mamu eh, eh. Tika kokosa mobali na yo mamu eh, eh. Sokia telefone loba obimaka mamu. Mamu, awa su sokri na lobi na kumbi ngambo pona zandumba yo moko ebisangai mobaino atindo na poto po oya kubokolo bana yango na peso signature ekoma yo awa oyebisinga mobaino a telefone ango deux fois par jour na 6h du matin na minuit après minuit soka telefone yo okamati kisi ya bangungi opompe ndako mobimba po bana balala titango yo kozonga po oyebi ke mobali na telefone a 6h du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobali na yo. Alo papa bana biso twana biso kaka malamu kande bana no wa mwae te vraimen okulu likambo surtout mwana oyo ya mokia mobali azwa elongi no papa azo kamusanga vraiment photo kuto tia na sani natala kata elongi na yo abambango na mabele photo epasuka mwana ya mukulu mwete penzaka ndingi ozalaka mwana muke lokwa mama na yebisaka ngai papa bana nana makamusu naloba te kakotindelaka biso mbongo akolia nasukise bongo yo moko osalaka mabe o mamu yo moko osalaka mabe obangaka mobali na yo te mamu olongola respe na ye okaba mamu nakamarwani ya mobali na yo mamu obangaka bango te o mamu lelo ofingi ngai nomba anga na seki ye mamu o mamu kindumbu oza kofinga ngai Bruxelles mobimba oketi na pari osilisi ngai otindi mokanda na kisasa mosusu otindi na braza kindumbu eza punition te mamu oyeba mamu eswi ngai nalingaki dayo nafunda yo mamu inutile nafunda yo nakamati obe filme ya makambo nyonso ya mabe oyo osalaka natekisi yango epai yorgo mpo azikisela ngai filme wana mamu koma ngai ndenge bakomaka yezu na kuruze sete mibale na maboko sete moko na lokolo mamu ozai mwasi libala okamwisaka ngai na monoko ozai ndoki ozai kinsekwa ozali monyororo mamu ndili nakoloba mpo na yo exemple nini okopesa mpo na basi ya mabala exemple ezali te awa baloba mpo ngai nazai ndumba naa kotambwa na mwasi ya libala yango nakopesa makanisi mabe te ezali nde yo moko moto oza na makanisi ya mabe ngai moto nakotelaka yo ngai moto nayebi basekele lelo nakomi moto mabe mamu oyebi ntango enginaka mamu okokanisanga mamu nakeye ata ofingi ngai ndumba mamu devancer mon bail na yo au téléphoner avant 6 heures pour le bac que ozaina mono moke na kati hôpital azali malade yo moko salaka mabe mamouye yo moko salaka mabe obana kamo bali na yo te mamou olongola respe na yo kaba mamouye ba kamarade ya mobali na yo